Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 listopada, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Wiśle drużynowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. W całej Polsce ruszyła 17. odsłona akcji pomocowej Szlachetna Paczka. Rośnie liczba ofiar gwałtownej ulewy, która kilka dni temu przeszła nad Grecją. I od razu przenosimy się na skocznię w Wiśle. Tam zaczął się właśnie pierwszy w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jest to konkurs drużynowy, a zawody obserwuje Kuba Niziński. Wielki apetyt biało-czerwonych na sukces tutaj w Wiśle, bo przecież pełne trybuny, także kibice dopingujący biało-czerwonych w strefie kibica na rynku, a do tego dobre skoki w sesji treningowej. Najlepiej spisał się Kamil Stok z całej stawki skoczków. Trzecie miejsce Dawida Kubackiego, Piotr Żyła 12, Maciej Kot na miejscu 13. Jest nieźle, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, zwłaszcza, że ci dwaj ostatni, których wymieniłem, polepszą swoje skoki w seriach już konkursowych. Natomiast apetyt na to, by pokrzyżować plany biało-czerwonym, mają Niemcy, Austriacy, którzy świetnie spisali się wczoraj w kwalifikacjach i dzisiaj na treningach także pokazali, że nie przyjechali tutaj, żeby być wyłącznie tłem dla drużyny Stefana Horngachera. Rywalizacja rozpoczęta, już niebawem na belce, jako pierwszy z Polaków pojawi się Piotr Żyła. Z Wisły Kuba Niziński. A wszystkim zainteresowanym narciarskimi emocjami polecamy też odwiedziny stron internetowych Polskiego Radia na www.polskieradio.pl. Więcej informacji o Pucharze Świata w skokach. W całej Polsce ruszyła 17. odsłona akcji pomocowej Szlachetna Paczka. Ulicami 16 największych miast przeszły specjalne marsze. W ten sposób uczestnicy akcji chcą zwrócić uwagę, że od dziś można wybrać rodzinę, dla której przygotuje się świąteczną paczkę z pomocą. Warszawski marsz prowadził pomysłodawca akcji ksiądz Jacek Stryczek pod hasłem Tworzymy historię, bo wydobywamy z ludzi piękno. I od początku chciałem stworzyć system, że konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, tak jak to robimy. No, to jest na razie ewenement skali świata. Nikt tak precyzyjnie na taką skalę nie organizuje takiego projektu. My wierzymy w to, że jeżeli my pomożemy innym, to im ludziom będzie żyło się lepiej, tak? Mogę mieć dzięki temu wpływ na to, jak wygląda sytuacja w Polsce. Patrzcie, nie bójcie się! Nie do przecenienia jest uśmiech dzieci, zresztą dorosłych również, całej rodziny cieszącej się z prezentów jeszcze przez długie, długie miesiące. Ta pomoc naprawdę przynosi ogromny efekt i zachęcamy wszystkich do wspierania Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki. Na stronie szlachetnapaczka.pl udostępniona została baza zawierająca opisy rodzin. Rośnie liczba ofiar gwałtownych deszczów w Grecji. Rano służby znalazły ciała trzech mężczyzn uznanych za zaginionych po ulewie, która przeszła w zachodniej Attyce kilka dni temu. W sumie zginęło 19 osób. Ponad 1000 domów w gminie Mandra, gdzie było najwięcej ofiar śmiertelnych, wciąż pozostaje bez prądu i wody bieżącej. Kilkadziesiąt rodzin zostało pozbawionych dachu nad głową. Burmistrz Mandry szacuje, że straty poniosło ponad 2000 gospodarstw domowych, sklepów i przedsiębiorstw. Wielu mieszkańców nie ma jak pojechać po pitną wodę czy mleko dla dzieci, bo ich samochody zostały zniszczone. Fala wody, która w środę spłynęła z ogromną prędkością z pobliskiego wzgórza, miała ponad 2 metry wysokości i zmiotła z powierzchni to, co napotkała na drodze. Wciąż poszukiwanych jest kilka osób. Mieszkańcy zalanych terenów skarżą się, że nie otrzymali odpowiedniej pomocy. Wielu oskarża też premiera Grecji Aleksisa Tsiprasa, że w dniach żałoby narodowej wyjechał na szczyt społeczny Unii Europejskiej do Göteborga. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Tegoroczny Huddersfield Festival odbywa się pod znakiem brzmień z Polski. Organizatorzy jednego z najbardziej prestiżowych przeglądów muzyki współczesnej na świecie od lat zapraszają do Anglii artystów z nadwisły, ale jak mówi Ewa Bogusz-Mur z Instytutu Adama Mickiewicza, ten rok jest wyjątkowy. Obecność nasza jest bardzo mocno związana z Polskim Radiem. W szczególności mamy tu 60. rocznicę studio eksperymentalne Polskiego Radia. Mamy i wystawę, ale mamy również artystów takich jak Jacek Sienkiewicz chociażby, których prace są inspirowane radiem. A niektórych artystów wymienia Michał Mędyk, kurator specjalnej wystawy o studiu, która towarzyszy festiwalowi. Zespół Małe Instrumenty, znany w Polsce, który postanowił zrekonstruować na zabawkowych instrumentach to analogowe, archaiczne brzmienie w autorskich nowych kompozycjach Pawła Romańczuka, szefa zespołu. Jacek Sienkiewicz, pionier polskiego ambitnego techno, który postanowił też zrekonstruować brzmienie i estetykę utworu Bogdana Mazurka we własnych utworach. Valerio Tricoli, artysta współczesny włoski, który gra na rewoksie, na magnetofonie historycznym, na żywo miksuje dźwięki także Bogdana Mazurka. Festiwal w Huddersfield potrwa do 26 listopada. To był serwis Trójki.

dzika biblioteka, zbiór impresji pana osobistego życiorysu, z którego wynika, że pańską żoną, kochanką, córką, synem... Babcią jest książka i nic więcej. Tam sklejam trochę modeli z plastiku. Wie pan, zamawiać takie modele na przykład... Nie, są to sklepy, oczywiście można takie modele kupić, ale lepsze modele to się zamawia w internecie i wtedy się je maluje i tak dalej. Sklejanie modeli z plastiku też jest całkiem fajne. Z tym, że raczej budynków, wie pan. Nie samoloty, nie czołgi, tylko budynki. Ale jest pan dzieckiem, zabiera pana mama do pracy na rynku Starego Miasta. Tam był Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie moi rodzice pracowali. Zwykle dzieci, jak są w pracy u rodziców, to interesują się pieczątką. No, komputerów nie było, ale powiedzmy maszyną do pisania, a pan tam łazi do biblioteki. Zresztą bardzo ciekawej biblioteczki, tak to powiedzmy. No to była taka biblioteczka pracownicza, że rzeczywiście, wie pan, oni wszyscy, ci znajomi moich rodziców i rodzice, to oni byli historykami. Oni tam zajmowali się, nie wiem, powstaniem styczniowym, ruchem robotniczym w 1905 roku, obozami koncentracyjnymi. To jest bardzo dużo ciekawych tematów. Ale oni oczywiście jednakowo z czasem musieli mieć chwilę czegoś innego. I była biblioteczka pracownicza, którą akurat moja mama się społecznie zajmowała. I tam były albo powieści w stylu, powiedzmy, Trzej Towarzysze Remarka, czy Czarny Obelisk tegoż pisarza, czy jakieś tego typu. Remark to pana pierwszy poważny autor, tak? Ja nie wiem, nie wiem, ale zapamiętany. No i były kryminały. I te kryminały też zapamiętały. Ale takie porządne, zachodnie, czy te nie, nasze? Nie, te nasze, milicyjne. Inna sprawa, że tak zapamiętałem raczej ogólne wrażenie tego wszystkiego i doprawdy to, że zapamiętałem akurat powieść Rabarbarek, której w ogóle nie zapamiętałem, bo ktoś mi potem przypomniał, o co chodzi w tej książce. To była Grażyna Wojśniewska-Likowska. Teraz to wiem, ale to była bardzo głupia książka, bardzo śmieszna, no ale działająca, jak się ma 9 lat, to dobrze działająca na wyobraźni, bo tam było o grze w jakimś konkursie telewizyjnym, czy to był rodzaj totolotka, czy to był rodzaj wielkiej gry, tam był jakiś wspaniały samochód, tam była zmyślona wyspa, tam były dużo różnych rzeczy. To była taka literatura rozrywkowa. Pewnie gdybym wtedy trafił na powieści Anny Chmielewskiej, to też bym się bardzo dobrze bawił. A właśnie zadziwiło mnie to, że pan wytrawny kolekcjoner kuriozów i rozmaitych rzeczy nie wspomniał, chyba że ominąłem gdzieś, kultowe okładki Joe Alexa, te komiksowe. Tak, mam parę tych książek, ale jakoś to nie są moje ulubione lektury. To znaczy, one są być może trochę za dobre dla mnie. Ja wolę takie złe, gorsze książki. Albo właśnie... lepsze, albo gorsze. Ale Joe Alex akurat nie wywarł na mnie wrażenia. W ogóle, jeżeli chodzi o całą tą dziką bibliotekę, to w ogóle miała być zupełnie inna książka. Bo ja myślałem, że napiszę o 100 książkach z Warszawą w tle. Ale jakoś wyszło coś zupełnie innego. Miał pan Pershinga, odpalił pan Pershinga. A wyszedł Cruz. Powiedzmy. No nie wiem, co tam z tego wyszło. Śmieszne trochę to wyszło, czy SS-20 wyszło, powiedzmy. Ale ja współpracuję na przykład teraz z takim pismem warszawianistycznym, to jest miesięcznik Stolica, i tam piszę o Warszawie różnych bardzo pisarzy, bo to są pisarze tak samo jak nie wiem, Krzysztof Konkoleski, czy Krzysztof Warga, czy ostatnio pisałem o Warszawie Domęgi Mostowicza, Tadeusza. Zresztą myślę, że to jest temat do rozwinięcia. No ja myślałem, że zrobię książkę o 100, żeby tak było, tak 20 znanych powieści w rodzaju złego i 80 zupełnie zapomnianych, ale zupełnie się tego nie udało. Napisałem zupełnie coś innego i jeszcze teraz mi wydawca napisał, że to jest moja literacka autobiografia, czy sam się sobie dziwię po prostu. W ramach mitomanii, megalomanii i mizantropii. trójkowym chuliganie literackim Paweł Dunin-Wąsowicz z najnowszą książką Dzika Biblioteka. Umberto Eco kiedyś napisał w jednym z felietonów, że intelektualista to ktoś taki, kto za piecem trzyma sobie kryminały. Mam wrażenie, że pan jest odwrotnością intelektualisty, o tak, bo za piecem to pan może trzyma Platona i Arystotelesa, natomiast na półkach bibliotecznych jest to, co normalny intelektualista ma za piecem. Ale wie pan, że Platona to akurat na wolumenie w niedzielę nabyłem dla mojej serdecznej przyjaciółki, która potem mi to trzeba czytać tego Platona. I okazało się, to jest bardzo śmieszne, ten Platon. I prześmieszne. I wreszcie się zorientowałem, skąd Lem tą całą Cyberiadę napisał. On po prostu zżynał z Platona. Ale to pan jest filozofem, nie ja. Ale w tej dzikiej bibliotece wędrujemy także przez świat komiksów i dowiadujemy się o panu ciekawej rzeczy. Tak jak tytuł z Romek i Atomek podróżowali po całej Polsce, mieli te wyprawy krajoznawcze, pan również w doborowym towarzystwie takie wyprawy, a la Tytus również ma na koncie. Czy a la Tytus? No akurat jeździłem na te wyprawy z już nieżyjącym Robertem Sankowskim, znanym głównie jako dziennikarz muzyczny, i z Piotrem Pazińskim, znanym głównie jako redaktor pisma Midrasz i prozaik, który te wszystkie różne żydowskie rzeczy w swojej prozie przerabia, i co się związało z tym, że zwiedzaliśmy głównie Bożnicy i Kirkuty, ale bardzo fajnie było. Natomiast ja myślę, że tam są raczej, przy tych dziecięcych lekturach są raczej ciekawsze rzeczy niż same wycieczki. To znaczy, nagle się okazuje, że jak się czyta Herberta, Barbarzyńcę w ogrodzie, to znaczy, to jest to wszystko, co wcześniej Nienacki w Panu Samochodziku i Templariuszach przypisał. Jak się bierze Pagaczewskiego i ogląda nawet wersję serialową profesora Gąbki, to potem trafia się na pamiętniki jakiegoś takiego Kazimierza Wroczyńskiego z czasów Fondesieklu, który pisze, że w 1905 roku peleryna, my kojarzymy pelerynę z przebraniem Don Pedra, prawda, szpiega z krainy deszczowców, ale ta peleryna to był strój, w który ubierali się carscy szpicle z biedy, bo byli kiepsko opłacani i oni się wstydzili, że są tak źle ubrani w lepszych dzielnicach i chodzili w pelerynach. Więc kolejna rzecz, powiedzmy, jest no, z Dorotą Masłowską, której przecież pierwszą książkę ja wydałem jako wydawca, tak zwany, i że tam jest, powiedzmy, kwestia wytwórni piasku. I okazuje się, że wytwórnie piasku do budowy szklanych domów wymyślił w przedwiośniu Stefan Żeromski. I myślę, że no, to jest takie śmieszne, co dawało mi zabawę, bo myślę, że to było straszne, jeżeli się coś musi robić, jak to nie jest zabawne albo nie jest ciekawe. No. Tropił pan też serwituty, jakie babcio Chmiel musiał spłacać nowej władzy. Tak, nagle się okazało, że Tytus w tomiku, w którym miał zostać żołnierzem, nawet nie składa przysięgi, bo jakżeż małpa może składać przysięgę wojskową? Tak, no to pan Chmielewski mi to wszystko powiedział 20 lat temu. Jestem pewien podziwu też, że on cały czas rysuje te Tytusy, aczkolwiek powiem, że nie wiem, czy to wynika z tego, że te, które mi się najbardziej podobają, to były jego najlepsze, czy dlatego, że ja wtedy byłem w takim wieku, że to się wspomina najlepiej. Trudno mi powiedzieć. Ale ja bym, jeżeli chodzi o pana Henryka Jerzego Chmielewskiego, to bym bardzo polecał i zwracał uwagę na jego wspomnienia, o czym też staram się mówić, a raczej pisać. To znaczy, że ta książka Urodziłem się w Barbakanie, coś, być może przekręcam tytuł. To są wspomnienia naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Bo on był tym po dwóch córkach, najmłodszym dzieckiem, trzecim, kogoś, kto przed wojną dokonał awansu społecznego. Człowiek, który z woźnego bankowego stał się urzędnikiem, kasjerem. I on był oczkiem w głowie, to widać w tym wszystkim, co opisał. I następuje Druga wojna światowa. Ten cały bank, szlak trafia, delikatnie mówiąc. A jego ojciec doznaje załamania. I ten 17-letni Henio staje się głową rodziny, który musi na tę całą rodzinę zarabiać. To jest naprawdę Ja czytałem sporo pamiętników. Akurat moi rodzice, jak mówiłem, byli historykami. Mam dużo warszawianów i różnych pamiętników, ale muszę przyznać, że wspomnienia Henryka Jerzego Chmielewskiego są wstrząsające pod tym względem, bo to też on bez zupełnych oporów pisze też o różnych imprezach, które podczas okupacji się działy. My w literaturze pięknej znajdujemy pewne echa takich rzeczy, na przykład u Tadeusza Borowskiego w Pożegnaniu z Marią czy gdzie indziej, ale w pamiętnikarstwie tego stosunkowo wiele nie jest. I ten urodzony w Barbakanie, czy urodziłem się w Barbakanie, przepraszam, że być może przekręcam tytuł. To jest, jeżeli chodzi o pamiętnikarstwo, to jest bardzo wartościowe. No i też inna sprawa jest taka, że też wiadomo, książka się ukazała dlatego, że babcio Chmiel jest kimś znanym. Natomiast trochę mi brakuje wspomnień ludzi nieznanych. To jest to, że powiedzmy to, że w swoim czasie ukazały wspomnienia Grzesiuka, bo co, ale w Ostrokach. I 30 par lat temu Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza miała taką serię właśnie wspomnień warszawskich, zwykłych ludzi, z jakichś konkursów pewnie rozpisywanych, być może po linii partyjnej, być może, nie wiem. Ale to bardzo wzbogacało jakąś taką perspektywę świata. To znaczy, że trochę głupie czytać same wspomnienia znanych ludzi. Tych, którym się udało coś i stali się sławni. Już nie mówię, że są celebrytami i tak dalej. Ale wróćmy na chwilę do babcia Chmiela, do Pagaczewskiego z Baltazarem Gąbką i do Zbigniewa Nienackiego. To w ogóle trzech bardzo różnych autorów. Pan sugeruje, że Pagaczewski rzeczywiście zaszył w swoich książkach pewne tropy, nazwijmy je opozycyjne, bo tak, czymże jest ta kraina deszczowców? No właśnie, to jest bardzo dziwne, bo z drugiej strony Pagaczewski, który wywodził się z rodziny profesora chyba geografii właśnie w UJ-u, o tym nie ma nawet w Wikipedii, tylko trzeba się tego doszukać. On był w tej złej ekipie Dobraczyńskiego, która w 1953 roku przejęła Tygodnik Powszechny. O tym się nie pisze. On później też jakoś sobie dobrze układał życie i nawet wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego, co jakimś tam nie jest jakimś największym grzechem na świecie, prawda? Ale powodem do chluby także nie. No tak sobie, no powiedzmy. Natomiast fakty są takie, że przecież Kraina Deszczowców to jest po prostu wielka satyra na kraj totalitarny, na donosicielstwo, na Związek Radziecki. To jest po prostu... No widocznie on miał jakiś swój walenrodyzm prawdopodobnie, bo nie czytałem jeszcze o tym, żeby komuś zaszkodził. I przecież to jest niesamowite, że w ogóle takie rzeczy się ukazywały. Właśnie porwanie Baltazara Gąbki to jest absolutnie olbrzymia antysowiecka po prostu książka. Zresztą Grzegorz Turnał podobnie chyba o tym pisał w Tygodniku Powszechnym jakieś 10 czy 15 lat temu. To ciekawe całkiem. To na przeciwległym biegunie będzie Zbigniew Nienacki ze swoją gloryfikacją ORMO i potępieniem zachodnich turystów. No tak, no Nienacki tutaj niestety był... Bo po co przyjeżdża turysta dewizowy do Polski? Wywozić dzieła sztuki. Tak, no to nie jest mój ulubiony dzisiaj, w tym momencie, krytycznie na niego patrząc autor. Ale z drugiej strony ma się jakiś sentyment do lektur młodości. Jak się jedzie w końcu do Leska i się widzi ten cmentarz żydowski, czy się jedzie powiedzmy... Frombork, oktagon we Fromborku. No to czasem wygląda tak, jak powinno wyglądać, a czasem nie. Jest książka w ogóle, którą napisał chyba Piotr Łopuszański. Wszystko tam jest napisane, jak tam u Nienackiego było, także raczej do niej bym odsyłał. Dla mnie to po prostu, nie wiem, ja powiedzmy wolałbym równie dobrze wspominać powiedzmy książki Tomasza Jurasza, który jakieś parę lat temu umarł i to był też taki pisarz, który pisał zagadki jakieś historyczne, że dzieciaki je rozszyfrowują. I też cały czas nie wiem, czy to się działo samo z siebie, czy rodzice mi podsuwali jako historycy takie książki, ale tego Jurasza, no to tam z kolei mamy jego powieści, ten zamek w Ujeździe, tak zwany Krzysztopu, który cały czas stoi w charakterze kamiennego budynku i można go zwiedzać i podobno jest rzeczywiście jakieś tam 200 okien, 52 sale. Nie był w ruinie chyba ledwie 20 lat, a od 300 lat jest w ruinie. A na czym polegał fenomen Nienackiego? Bo przecież Po jego śmierci kilku autorów próbowało kontynuować serię. Nie byli to autorzy niepotrafiący władać piórem, bo co byśmy nie mówili Andrzeju Pilipiuku, to... Do tego się ukazał chyba z 80, jak nie więcej. Tym Pilipiuk pod pseudonimem 18. Tak, ale za życia sam przecież nienacki Lew dał 17, 16 tomów. I po śmierci Nackiego okazało się co najmniej 80 dalszych panów samochodzików. I żaden z nich nie przedostał się do zbiorowej świadomości. Zupełnie nie. Zupełnie nie. No przecież nie będę udawał, że czytałem te wszystkie książki, ale powiedzmy, że 3-4 czytałem. O panu samochodziku i lalce na przykład. Gdzie były jakieś tajemnice związane z Stanisławem Wokulskim. A Stanisław Wokulski to jest też ciekawa rzecz, że wszyscy chcą ciągnąć, co będzie dalej. Ale nie wiem, no ten pan samochodzik... Ja myślę, że trochę to jest tak też jak ze słuchaniem piosenek, że 30 lat temu jeszcze i dawniej był jeden obiekt kulturowy, taki zasadniczy, i wszyscy oglądali te dwa programy telewizji polskiej, bo nie było innych. Oczywiście przedostawały się powoli wtedy kasety wideo z jakimś Sylwestrem Stallonem, który był żołnierzem amerykańskim w Wietnamie, kogoś tam zwalczał i tak dalej. Ale jeden był zasadniczy nurt, czterech programów radia i wszyscy mniej więcej znali te same piosenki. A nawet jak piosenki były zakazane, czy to z jednej strony był Kaczmarski, czy to z drugiej strony piosenki jakieś jarocińskie, punkowe, to mniej więcej to była jedna skarbnica wiedzy. I tak samo i tej skarbnicy po prostu Nienacki był. Natomiast dzisiaj my mamy takie różne możliwości sięgania do jednej czy drugiej kieszeni z kulturą, że to się rozjeżdża. Ja na przykład mam tutaj przy sobie taką książkę, którą dostałem do recenzji z dwutygodnika. Piosenka musi posiadać tekst. Jan Skaradziński, Konrad Wojciechowski. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. Widział to pan? Nie widziałem. Straszna rzecz. Bo dobrze, że nie widziałem. Ja sobie nie wyobrażam, że może być 200 najważniejszych utworów. Pan sobie wyobraża? Nie. Prawda? 200 najważniejszych, tylko za dużo. Jakieś 180. 180 pan myśli. No w każdym razie, ale prawie wszystko, to co jest żółte, pan popatrzy tutaj w grzbiecie, żółte są lata 80. To jest ten czas, kiedy była jedna wspólnota kulturowa, że powiedzmy tę skórę, to wychowanie, to moją krew, to wszyscy znali. No tak, ale w naszych czasach niby późniejszych tak, już nie. Ale z drugiej strony w literaturze, no nie wiem, fenomen Harry'ego Pottera, które stało się powieścią pokoleniową dla naszych młodszych kolegów i koleżanek. To jeszcze nie jest takie złe, szczerze mówiąc, ten Harry Potter. Aczkolwiek Akademia Pana Kleksa jest lepsza, moim zdaniem. No, co ja na to poradzę? Trójkowym chuliganie literackim Paweł Dunin-Wąsowicz ze swoją dziką biblioteką. Dlaczego ta biblioteka jest tak dzika? Dlaczego moja biblioteka jest dzika? Dlatego, że tak mi się wydaje, że w odróżnieniu od moich rodziców, którzy byli regularnymi naukowcami, czy jak może ładniej po polsku brzmi uczonymi, w każdym razie pracownikami Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, no to ja nie wybrałem takiej drogi i moja biblioteka była dobierana nie jako warsztat pracy, tylko jako pewnego rodzaju chaotyczna zbieranina przyjemnościowych, znaczy to też zależy, to znaczy przyjemność, bo przecież w pewnym momencie tam niektóre moje przyjemności są delikatnie mówiąc nieprzyjemne, jeżeli ja zaczynam zbierać powieści o zmorach, powieści o z różnych apokryficznych wersji Robinsona, historii rozbitka, czy jeszcze powieści antysemickie, które to już zupełna jest przecież perwersja. Ale to było moje po prostu. To jest prawdopodobnie, zresztą, nie wiem, 95% wszystkich bibliotek jakich domowych jak ludzie mają, bo przecież podejrzewam, że społeczeństwo w mniejszym niż 5% odsetku składa się z pracowników nauki. No to są też dzikie biblioteki. Tylko akurat no tak nazwałem. No. Czym się różni egzemplarz książki z dzikiej biblioteki od, powiedzmy, książki zbójeckiej? Bo takie określenie też funkcjonuje. No więc ja tej książki o książkach zbójeckich, muszę powiedzieć, nie przeczytałem. Ja wiem, że ona istnieje. Ja wiem nawet, zdaje się, kto ją napisał. Widziałem ją w Bibliotece Narodowej, ale być może po prostu ja posiadłem zdolność czytania książek bez zrozumienia. Wspomina pan o unikalnej umiejętności czytania bez zrozumienia. Na czym to polega? To jest bardzo przydatne. Załóżmy, że na przykład teraz po przewodniku literackim po Żoliborzu dogaduję się z Muzeum Pragi, bo już tam jakieś takie drobne rozmowy z jedną panią, która tam pracuje, miałem. Może coś z tego będzie w warszawskiej Pragi. No to ja po prostu wiem, jak książkę przekartkować i wyłowić, żeby znaleźć ulicę Grochowską i Instytut Weterynarii, a nie rozumiejąc, o co chodzi w książce. Jakoś umiem, no. Ja wiem, że to jest okropne, co mówię. Oczywiście lepiej się czytać książki ze zrozumieniem. Jak się zdarzy książka warta czytania ze zrozumieniem, to ją z przyjemnością przeczytam. Uważam, że na przykład warte są tego powieści Piotra Wojciechowskiego, który jest panem prawie 80-letnim. W przyszłym roku skończy 80 lat i jest moim ulubionym pisarzem, chociaż kiedyś był bardziej czytany niż dzisiaj, a wymyślał taki pomysł na Europę Środkową ze zmyślonymi cesarstwami i tak dalej, że po prostu jest to urocze. No, jego warto czytać ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem czytałem szczególnie opowiadania, ale też powieści, mniej reportaże Krzysztofa Konkoleskiego, którego też zdążyłem poznać, jeśli chodzi o starszych panów. Ze zrozumieniem mogę czytać tych pisarzy, których wydawałem. Bardziej mnie to bawiło i się chciało, czyli powiedzmy Dorotę Masłowską, czy Kubę Żulczyka, czy Krzysztofa Wargę. No, jak coś było, wydawało mi się warte czytania ze zrozumieniem, to czytałem, ale jak umiem czytać bez zrozumienia, to też staram się z tego robić pożytek. Jest taki moment w pańskiej książce, w którym wydawało mi się, że pokazuje pan nieco innego siebie. Już nie tego szalonego kolekcjonera kuriozów, ale człowieka, który ma w sobie jakąś głęboką potrzebę porządku. To jest ten moment, w którym pan opisuje swoje studia na dziennikarstwie i podręcznik i zajęcia, na które pan uczęszczał. Podręcznik mnie ponad 600 stron, tak? Czy ja wiem? Powiedzmy słuchaczom, podręcznik na ponad 600 stron o tym, jak wygląda cały proces wydawniczy gdzieś tak do trzech ćwierci poprzedniego wieku. Z tradycyjnym zecerstwem, układem, z całą tą technologią, którą komputery wymiotły z powierzchni Ziemi, a która wymagała ogromnego porządku. I mi się wydaje, że pan z ogromną fascynacją do tego porządku się odwołuje. Ale ja tylko przez pół roku pracowałem w ten sposób, bo potem już była praca z komputerami. Potem to, wie pan, to było, jak ja pracowałem w życiu Warszawy 25 lat temu, i powiedzmy 23 lata temu, no tam były inne gimnastyki do robienia, były ramki, trzeba było w te ramki wpisać tytuł. To nie było takie łatwe. Natomiast co do tej dawnej technologii, no tak, no to też było niesamowite, bo trzeba było napinać się z umiejętnością skracania tekstu od tyłu, z pracą z prawdziwymi ludźmi, którzy niestety pracowali i niestety głównie byli troszeczkę pod wpływem alkoholu za bardzo. I to były, że tak powiem, potrzeby działalności negocjacyjnej wręcz. Bo to była inna firma, jak się spóźniało, to ta firma, w której ja pracowałem, jeszcze wtedy nie na etacie, miała płacić kary i tak dalej, i tak dalej. A oni też wiedzieli, że za chwilę po prostu cała ich wiedza fachowa przestanie być cokolwiek warta, bo jest rewolucja technologiczna. Że jak komputery wejdą, to ich umiejętności wkładania blaszek pomiędzy odpowiednie sztabki z literkami przestanie być cokolwiek znaczące. Ja byłem może jeszcze za młody, żeby to zrozumieć. Tęskni pan za tym światem? Światem zecerów? Czy tęsknię za tamtą pracą? To jest też tak, że ludzki mózg ma ograniczoną pojemność. Jeżeli ja mam w tym mózgu kilka tysięcy piosenek, kilka tysięcy książek, to na przykład jest rzeczą zrozumiałą, że nie mógłbym stanąć z powrotem do pracy przy komputerze w dzienniku, który też dzisiaj zupełnie inaczej powstaje, bo to wtedy nie było internetu. Teraz pewnie wszystko w prasie codziennej idzie najpierw do internetu, a dopiero później robi się wydania papierowe. Przecież ja nie wiem, kto jest premierem którego kraju obecnie. Wtedy to ja wiedziałem. Tylko po prostu wiedza, wie pan, o tych wszystkich książkach, tych wszystkich piosenkach, które później nabyłem, ona zabrała to miejsce na tym takim rodzaju twardego dysku, którym jest nasz mózg i no, nie da się upchać więcej. Przecież jak miałem 12 lat i się fascynowałem znaczkami pocztowymi, to miałem na tym twardym dysku mózgu ileś wiedzy o znaczkach pocztowych. Znałem kolory po niemiecku, miałem niemieckie katalogi. Ja dzisiaj tych kolorów po niemiecku nie znam. Jak się interesowałem samolotami do sklejania, to wiedziałem, ile Spitfire miał karabinów maszynowych, a ile Hurricane, a ile Messerschmitt 109. No i to wszystko się trochę wypiera. W tej chwili mój mózg jest zajęty przez bardzo dużą wiedzę niepotrzebną o nieistniejących książkach, o dzielnicach Warszawy, o różnych zmyśleniach. Więc jeżeli mi się śni to, że wracam do pracy w życiu Warszawy, gdzie pracowałem w latach 91-96, to jest to sen, koszmar, bo ja cały czas się budzę w tym śnie, znaczy nie budzę się w tym śnie, tylko się orientuję, że ja po prostu naprawdę nie wiem, co jest ważnego w wydarzeniach. A kojarzy pan... Nie mam telewizora, wie pan. Radia też prawie nie słucha. I niech pan sobie wyobrazi, pracowałem jako dziennikarz jednego z czołowych wówczas, no wiadomo, że później życie Warszawy podupadło, ale przecież ja tam pracowałem chociażby pod Bronisławem Wildsteinem, który puścił moją największą bzdurę, czyli o tym, jak Kopernik został zdjęty z pomnika i przejechał się krakowskim i wziął to na klatę Bronek. To była całkiem poważna praca, prawda? Ja wtedy to wszystko wiedziałem, a teraz już tego nie wiem. W wspomnieniach Jana Szancera, który zanim zdobył sławę jako rysownik, pracował jako zecer, chyba w tygodniku ilustrowanym. Jest taka anegdota, jak to kiedyś wieczorem pracował nad składem i na pierwszej stronie gazety miał być zdjęcie z podpisem tokujący samiec wabi samicę i oczywiście dwa ptaki na tym zdjęciu, ale w ostatniej chwili podmieniono tekst o prezydencie Mościckim z małżonką. Podmieniono także zdjęcie, ale już podpisu nie. Ale czy to była druga małżonka prezydenta Mościckiego? Nie wspomina Szancer. Czy to była Michalina, która była starszą panią, matką jego dzieci i umarła, jak był na urzędzie i potem po roku, jak wiemy, prezydent Mościcki ożenił się ponownie z młodszą panią, którą rozwiódł, zdaje się, z jej mężem jakoś szczęśliwie. I marszałek Piłsudski podobno się wtedy wypowiedział, że jak ktoś chce się napić piwa, to nie od razu musi kupować cały browar. No ale to są anegdoty o... Ale pomyślałem, że ta historia, znaczy nie ta historia o prezydencie Mościckim, ale Jana Marcina Szancera mogłaby się także panu przydać. Wtedy się przydarzyło tak, że dałem podpis ruszył słońce, a potem przyjechał się krakowskim. I następnego dnia czytelnicy dzwonili oburzeni, że jak wiadomo, Kopernik ruszył ziemię, a nie słońce. No ale mówię, Bronisław Wildstein to wziął wtedy na klatę. Różne rzeczy możemy sobie powiedzieć. No, to jest taka anegdota z czasów, kiedy tam pracowałem. Później pracowałem z innymi osobami też. Ja to w ogóle polityki unikam i nie chcę mi się o tym gadać i nie powinienem pewnie po prostu się na ten temat wypowiadać. Ale o Koperniku mogę powiedzieć. W trójkowym chuliganie literackim Paweł Dunin-Wąsowicz z Dziką Biblioteką. Co to jest Pawełcowo? Pawełkowo. Trzeba to przeczytać po polsku. Pawełkowo. No to było... Ale zapisać Pawelcowo. Oczywiście, bo jak się jest dzieckiem, to się oczywiście pisze, żeby było śmieszniej ze znakami z innych alfabetów. No tak, no to było państwo, w które się bawiłem z kolegami. Ja się bawiłem w to państwo w podstawówce, aczkolwiek ostatnie bitwy odbywały się jeszcze w liceum. To było bardzo rozbudowane. Tam jeszcze ja napisałem dwie konstytucje, ale to nie jestem jakimś specjalnie, że tak powiem, oryginalnym człowiekiem, bo różne zmyślane państwa są też i w Dolinie Issy Czesława Miłosza, i w Lecie bez wakacji Krzysztofa Konkoleskiego. I Conan Doyle'a w Sherlocku Holmesie, który musi pomagać. I w Wysokim Zamku Stanisława Lema. Także te, no, dzieci po prostu zmyślały swoje państwo. Ja też zmyślałem, tylko zmyślałem też w jakichś takich okolicznościach, które doprowadziły do tego, że zaangażowało się oprócz tego we mnie paru innych kolegów. Wtedy w podstawówce w szóstej klasie. No i to doprowadziło w ogóle do aktów histerii w moim wykonaniu. Obraziłem nauczycielkę. Zostałem karnie przeniesiony na 2 tygodnie do równoległej klasy. Mapa została zniszczona, ale potem odtworzyliśmy tę mapę. No w każdym razie kolega, z którym najdłużej się w to bawiłem, zainteresował się polityką w skali lokalnej na tyle, że jest obecnie wiceburmistrzem dzielnicy Żoliborz. On się nazywa Grzegorz Chlebowicz i jego państwo nazywało się VGH. W Hederacji. On też, żeby było gorzej napisane, w Hederacji on Gregoriusz Chlebowicz. W każdym razie jest to... bawiliśmy się w to. Ale na marginesie tego naszej zabawy, jako dodatkowe artefakty, powstawały rzeczywiście zarówno czasopisma, które ukazywały się w naszych państwach, jak i książki. Więc ja rzeczywiście napisałem między innymi zbiór poezji rewolucyjnej, wówczas jak miałem 13 lat, czy 14, monografię Czołgu Lekkiego, który był w naszej zabawie, historię cesarstwa starożytnego, gdzie wymyśliłem obrządki trzech religii. Naprawdę, to było bardzo dużo ciekawych rzeczy. I to były takie książki w jednym egzemplarzu. Ale na pewno kilkadziesiąt osób w innych miejscach w Polsce i w innych krajach robiło to samo, tylko akurat jak teraz to opisałem, a ktoś inny tego nie opisał. Tak mi się wydaje. Pan z tego Pawełkowa do dzisiaj nie wyjechał. O, tak pan myśli. Mhm. Jakże inaczej możliwe byłoby pisanie rozmaitych leksykonów, książek nieistniejących albo stworzenie atlasu na podstawie polskiej fantastyki? Nie, ja myślę, że trochę wyjechałem z tego Pawełkowa. Ale jak pan tak uważa, to zaskoczył mnie pan tym stwierdzeniem. Czy do Pawełkowa potrzebne są wizy? Jakie ja dokumenty wtedy produkowałem? Wie pan co, to były czasy tak zwanego kryzysu w Polsce, 80. 81. rok. I pamiętam, że jedną z głównych publikacji był katalog dóbr. I ja raczej katalogowałem dobra, które można kupić w Pawełkowie. I tam były proszki do prania, czekolady różne, takie, co się dostawało na przykład w paczkach z zagranicy, albo w Peweksie można było kupić, albo... jakieś takie idealne to wszystko miało być. Tylko wszystkie te wojny przegrywałem, bo byłem zbyt łaskawy wobec moich wrogów. Wszystkie wojny były po prostu takie, że ja chciałem, żeby te wojny były w dżungli, a wrogowie wtedy stosowali bombowce. No, to znaczy, że ja chciałem, żeby to było w odpowiedniej oprawie walki, a wrogowie, kurczę, strzelali. Na przykład teraz jeden z kolegów, a to inny jeszcze kolega, został na przykład kimś ważnym w Akademii Sztuki Wojennej. Kolega, z którym też się bawiłem w różne wojny, teraz tam jest naczelnym historykiem. Także to jest taki świat, Warszawka, wie pan, po prostu śmieszne dosyć. Złożył pan na kolegę donos, bo teraz będzie miał opinię stratega wojen z nieistniejącymi państwami. Tak, ale on był bardzo skuteczny. On rozgromił, proszę pana, mnie w 79 roku. Rozgromił moją... Ja miałem 3 samoloty. Wyspę z roślinkami, a on od razu zbudował fortecę. Nie dało. Rozgromił mnie. Jest bardzo skuteczny. Na pewno Marek D. jest... Zresztą najśmieszniejsze to, że myśmy się spotkali parę lat temu, bo on jako historyk pracował wtedy na Uniwersytecie Warszawskim, zrobił sesję o odbiciach wojny obronnej 1939 roku w popkulturze. Ja tam napisałem referat o o tej wojnie w powieściach dla młodzieży, w komiksie, w piosenkach i tak dalej. I nawet po 8 latach zostały wydane materiały z tej sesji. Ale kolega w ten sposób wreszcie mi je wręczył, że, znaczy nie wręczył, wysłał pocztą, bo przeniósł się z Uniwersytetu do Akademii Sztuki Wojennej. Aż Wojtek tak zwany. Tak, i on teraz będzie zajmował się wojną. Trójkowym chuliganie literackim z Pawłem Duninem Wąsowiczem o jego dzikiej bibliotece. Jedna rzecz jeszcze tutaj moją uwagę przykuwa. Pan, gromadząc rozmaite kurioza, nie zbiera wyłącznie książek fantastycznych, nie kolekcjonuje miejsc nieistniejących. Jest taki rozdział antysemitniki. Gromadzi pan najbardziej absurdalne antysemickie argumenty. Co pana w tym pociąga? Nie wiem, co mnie w tym pociąga. Pociąga mnie po prostu absurdalność widocznie tej sytuacji, bo wie pan, no wydaje mi się, że to nie było w porządku, jeżeli były te wszystkie organizacje i pisarze, którzy uważali, że ludzie wyznania mojżeszowego mieszkający od kilkuset lat tutaj razem z Polakami, chrześcijanami, nie są tego godni. I w mojej też rodzinnej tradycji jest tak, że mój ojciec i babcia zostali odznaczeni Orderem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ojciec sadził drzewko w Jerozolimie. Więc można powiedzieć, że jestem takim, z rodziny Szabezgojów jestem, tak bym to określił. I dla mnie to jest naturalne, że rzeczą nienaturalną są te bzdury, których demonizuje się Żydów i tyle. No i akurat wyszło w ten sposób, że jak chodzę po antykwariatach i znajduję takie książki, no to zebrała się drobna kolekcja takich rzeczy. No. Myślę, że warto o tym też przypominać, no bo tych, co Żydom pomagali, było trochę. Było też jednak trochę szmalcowników i myślę, że to wszystko powinno być proporcjonalnie pokazywane, nic nie powinno być ukrywane. To znaczy, że ci byli tak się zachowywali, inni się tak zachowywali. Złe podejście to jest to trochę związane z tendencyjną literaturą nacjonalistyczną, która się ukazywała i tego się nie można wypierać, nie można tego zamiatać pod dywan, tylko po prostu no niestety no, trzeba pokazać, że taka literatura była. Nie przesadzać z tym wszystkim, ale pokazać. No. Niech się pan nie dziwi, że wydawca nazwał pańską książkę autobiografią literacką, bo zaczyna pan tak, jak powinna zacząć się rasowa biografia od opisu historii pańskiego nazwiska, od całej genezy rodu, od przodków i wreszcie od tego, w jaki sposób inni pisarze umieścili pańską rodzinę lub pana samego w swoich powieściach. No tak wyszło. No, tak wyszło, że jestem z rodziny inteligenckiej w czwartym pokoleniu i co? No jestem z tym inteligentem. To jest tak zwana żeromszczyzna. Rzeczywiście, powiedzmy, w tych tradycyjnych rodzinach inteligenckich jest to pochodzenie z jakichś tam rodzin, jak to się mówiło, herbowych najczęściej. To taka żeromszczyzna. No, ja tam przywołuję, powiedzmy, doktora Piotra Stefana Żeromskiego właśnie, bo w jakimś zeszyciku, który dziadek napisał o pradziadku, no to wynika, że ten pradziadek był takim zdesperowanym rządcą, który pewnie wyzyskiwał chłopów, czy pradziadek, a pradziadek był dobry. Ja już nie wiem. W każdym razie no to jest koherentne z tą żeromszczyzną. Według pana inteligent ma jakieś obowiązki? Nie wiem. Może ma. Pan ma jakiś wewnętrzny obowiązek? Jako inteligent. W tej chwili? Wie pan co, ja myślę, że już się z tych obowiązków chwilowo wykazałem. Może zrobię sobie nowe obowiązki, ale chwilowo mam jakiś odpoczynek od obowiązków. Znaczy, wydawałem przez 10 lat czasopismo. Wszystko, co zrobiłem wcześniej na sukcesie mojej głównej autorki, puściłem w dokładanie do czasopisma. Państwo Polskie też dokładało, ale też wydaje mi się, że prowadziło niedobrą politykę, która polegała na tym, że biuro rachunkowe zarobiło na tym za dużo troszeczkę. No ale już nie będę się wtrącał, przestało mi się to podobać. A teraz robię takie rzeczy, na które wydaje mi się, że się znam. No. Czyli w przerwie wykonywania obowiązków robi pan to, na czym się zna i co lubi, bo oprócz Dzikiej Biblioteki w tym roku także Żoliborski Przewodnik Literacki. Wydałem też taką książkę i wydaje mi się, że na tym się znam i lubię i zgromadziłem te 300 czy 400 źródeł literackich, żeby pokazać historię swojej dzielnicy w kontekście tego, co o niej pisano, bo to są często wyobrażenia. Co jest ciekawe w tych wyobrażeniach, że one niekoniecznie są dobrze ulokowane w tym, co jest ciekawe architektonicznie. To są ciekawe na przykład obiekty, o których nie ma dobrej literatury. Takie charakterystyczne budynki jak klasztor Zmartwychwstanek, czy tak zwany Szklany Dom na ulicy Mickiewicza według projektu architekta Żurawskiego, one wcale nie mają sobie dobrej literatury, a jeżeli mają sobie literaturę, to mają na przykład grafomanię wręcz. Natomiast z kolei miejsca wydawałoby się nieatrakcyjne, jak ulica Włościańska, to mają bardzo dobrą literaturę, bo tam była taka nauczycielka, Ludwika Wawrzyńska, która wyniosła w 55 roku dzieci z pożaru i sama umarła z oparzeń. I o niej pisała wiersz Wisława Szymborska, o niej napisał wiersz Leopold Staw. I tą samą ulicą Włościańską szedł kiedyś nocnym spacerem Miron Białoszewski i opisał to w swoich utworach prozatorskich. To się Bielany nazywa, aczkolwiek ten kawałek to jeszcze jest Żoliborz. To jest taki trochę właśnie przewodnik, niekoniecznie oczywisty, ponieważ wiadomo, że w przewodniku powinny być obiekty i te obiekty powinny generować ciekawe rzeczy. Nie, właśnie te nieciekawe rzeczy generują czasem ciekawsze rzeczy niż te interesujące obiekty. Tu była ta szczęśliwa sytuacja, że mój kolega od Zabaw w Państwa sprzed lat prawie 40 okazał się moim poplecznikiem i przekonał w urzędzie odpowiednie struktury, że warto, żeby Żoliborz miał taką książkę. Mam nadzieję, że będę robił takie książki o innych dzielnicach. Jeszcze teraz jestem już jakieś pewne pertraktacje. A także o polskich miastach i wsiach. O polskich miastach, wsiach. I przysiłkach. I przysiłkach. O, pan celnie pan zgaduje. Nie wiem, wie pan co. Ja myślę, że jest takie myślenie troszkę w poprzek. To znaczy, ja nie jestem polonistą z wykształcenia. W związku z czym, niestety nie umiem powiedzieć, dlaczego Słowacki wielkim poetą był, ale coś tam na jakiś inny temat znajdę i moim zdaniem to się czasem przydaje, że można zrobić jakieś takie rzeczy pod innym kątem. Państwo, Dzikie Biblioteki w tym roku zapełnią się i Dziką Biblioteką Pawła Dunina-Wąsowicza i Żoliborskim Przewodnikiem Literackim. Autor był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo też. A ja, Mateusz Mateszkowicz, żegnam się już z państwem dzisiaj. Do usłyszenia.